Basme în limba română. Salata. Cu mult timp în urmă, trăia un bun vânător. Era un om bun și vesel. Într-o zi, în timpul plimbării sale, a întâlnit o bătrână, care l-a întrebat: ziua bună, ziua bună! Par destul de voios, dar mi-e foame și sete. Dă-mi, rogute, ceva de mâncare. Îi era milă de sărmana femeie bătrână și i-a dat tot ce avea. Femeia a fost fericită. El a decis să plece când femeia l-a oprit. Ascultă, tânărul meu prieten, ești foarte amabil, așa că îți voi spune un secret. În drumul tău în față vei vedea un stejar mare, pe care vor fi trei păsări cu o mantie care îndeplinește dorințe. Trage cu săgeata în mijlocul păsărilor și ia mantia. De asemenea, adună și pana unei păsări. Atâta timp cât o vei avea, vei primi aur în fiecare dimineață sub pernă. Mulțumesc, bătrânico, căci dacă asta se va întâmpla cu adevărat, va fi minunat pentru mine și voi fi întotdeauna recunoscător. Și astfel, vânătorul s-a dus acasă, a atârnat mantia pe perete și a adormit în pat cu pana în cămașă. Era o zi frumoasă și vânătorul s-a trezit și s-a uitat sub pernă. Și acolo era o bucată frumoasă de aur. Fericitul vânător a păstrat în continuare pana cu el și a găsit aur în fiecare zi sub pernă. A adunat suficient pentru a umple un borcan. Când a fost plin, el a fost fericit și și-a spus, privind înspre lume: acum sunt un om bogat. Ce voi face cu atâta bogăție aici? Trebuie să plec în lume și să călătoresc departe. Și astfel, vânătorul bogat a plecat în aventura sa. A călătorit departe prin păduri, râuri, munți și orașe, cu mantia și pana sa, câștigând mai mult aur în fiecare dimineață, stând în diferite locuri. Până când, într-o bună zi, ajunse într-un castel frumos și zări o tânără și frumoasă domniță cu o bătrână în castel. Îl vezi pe tânărul acela? El are cu el două lucruri magice de mare valoare și trebuie să le luăm de la el. Lasă-mă să-l întâmpin! N-am mai văzut vreodată o femeie atât de frumoasă. Ce te aduce aici, domnule? Cu ce te pot ajuta? Bună ziua! Eram prin trecere. Sunt obosit și doresc să rămân în castel câteva zile și am destui bani ca să-ți plătesc. Prea bine! Te rog, intră! Zilele treceau în timp ce vânătorul, pierdut în dragostea domniței sale, și-a pierdut timpul în castel. Vrăjitoarea i-a furat pana în timp ce dormea și totuși vânătorul nu reacționă, fiind îndrăgostit de frumoasa femeie. Averea lui începu să dispară, deoarece o cheltui plătind-o pe vrăjitoare pentru a putea rămâne. Vrăjitoarea dorea și mantia. Bătrâna vrăjitoare vorbi cu tânăra domniță lângă un șemineu din castel. Trebuie să luăm mantia imediat! Omul și-a pierdut deja bogăția! Te rog, lasă-l în pace! Tu vei face așa cum îți spun și voi avea de îndată acea mantie! Bună, dragă! Pari îngrijorată! De ce ești tristă? Există o stâncă mare de granit, pe care sunt diamante și pietre mari. Niciun om nu poate ajunge acolo. Aș vrea să ajung acolo, dar nu pot. Și asta mă întristează. Dacă aceasta este dorința ta, atunci o voi îndeplini de îndată. reușit cu adevărat! Este uimitor! Îți mulțumesc mult, dragostea mea! Mă bucur că ești fericită! Te deranjează dacă mă odihnesc în poala ta pentru un timp? Sunt foarte obosit! Vânătorul se trezi și își dădu seama că este izolat și furios fiind, blestemă femeile. Ce hoți sunt oamenii! Ce se va întâmpla cu mine? În acel moment, el văzut trei giganți îndreptându-se spre el. Realizând că nu poate alerga, se prefăcu mort. Giganții discutară între ei ce să facă cu el. Să-l omorâm și să-l mâncăm! Norii îl vor duce departe de aici. Haideți să nu intrăm în bucluc și să atragem mai mulți oameni aici. Dacă aș putea să călăresc unul din acei nori, aș putea să scap de aici și poate reușesc să găsesc din nou castelul. Și astfel veni norul, care îl duse la o distanță considerabilă și l-a coborât într-o pădure deasă, de unde a mers spre castel, folosindu-se de soare în timpul zilei și de stele noaptea pentru a se putea orienta. Găsi un câmp cu legume pe drum. Înfometat fiind, decide să taie capul unei salate și să o mănânce. Se simți neliniștit și deveni o capră. Își dădu seama că salata acestui câmp trebuie să fie magică. Se panică și mâncă un alt fel de legumă. Asta mă va ajuta să-mi recuperez bogăția și să le dau o lecție acelor scroace. Cine ești tu, om murdar? Și ce dorești? Doamnă, eram în trecere. Trebuia să iau cea mai bună salată din regat pentru rege. Am găsit-o și am tot cărat-o. Am nevoie să mă odihnesc pentru o noapte. Într-adevăr? Mă vei lăsa să gust cea mai bună salată din regat? Desigur, doamnă! Este într-adevăr delicioasă! Într-adevăr, este! Astfel, vânătorul își recuperă bogăția. Cu toate acestea, nu termină cu caprele. Dădu caprele unui morar și l-a instruit să o hrănească pe cea bătrână de 3 ori cu fâșii și fân o dată pe zi, iar pe cea tânără de 3 ori pe zi cu fân și fâșii o dată. Câteva zile mai târziu, morarul se întoarse cu cea tânără. Sire, capra bătrână a murit, iar aceasta pare atât de tristă, încât nu va rezista prea mult. Dragul meu vânător, îmi pare rău pentru tot. Vrăjitoarea m-a obligat să o fac. Nu am putut să o opresc. Te iert, pentru că eu cred în tine și te iubesc. Și așa au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.